Mateusza 23. Naleję sobie, tak, dziękuję. To ty, Adaś, poczytaj w takim razie. Masz takie duże litery. Wtedy Jezus rzekł do ludu i do swoich uczniów, mówiąc: na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Dlatego wszystko, cokolwiek rozkazaliby wam przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie. Ale według czynów ich nie postępujcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią. Powiążą ciężkie nieznośne brzemiona i kładą je na ramiona ludzkie, lecz nawet swoim palcem nie chcą ich ruszyć. A wszystkie czyny swoje czynią tak, aby byli widziani przez ludzi. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i przedłużają wędle swoich płaszczyzn, lubią pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach. I aby ludzie nazywali ich rabbi, rabbi. Ale wy nie pozwalacie nazywać się rabbi, bowiem jeden jest wasz mistrz, ale wy wszyscy jesteście braci i nikogo na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem, a bowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebie. I nie pozwalajcie nazywać siebie mistrzami, albowiem jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Ale kto z was jest największy, niech będzie waszym sługą. A kto będzie siebie wywyższał, będzie poniżony. A kto będzie się uniżał, będzie wywyższony. Lecz biada wam, uczeni piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, sami nie wchodzicie, a wchodzącym nie dopuszczacie wejść. Biada wam, uczeni piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem pożeracie domy wdów i pod pozorem długich modlitw, dlatego większy i to pod pozorem długich modlitw, dlatego większy wyrok otrzymacie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem obchodzicie morze i ziemię, aby jednego uczynić prozelitą, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwa razy takim jak wy. Biada wam, ślepi wodzowie, którzy mówicie: kto przysiągłby na świątynię, to nic, ale kto przysiągłby na złoto w świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, albowiem co jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? A kto przysiągłby na ołtarz, to nic. Lecz kto przysiągłby na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Albowiem co jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim jest. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim siedzi. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem dajecie dziesięcinę z mięty i z anyżu i z kminu, a opuszczacie ważniejsze rzeczy w trawie. Sąd, miłosierdzie i wiarę, te rzeczy należy czynić, a tamtych nie opuszczać. Ślepi wodzowie, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem oczyszczacie to, co na zewnątrz kubka i misy, ale wewnątrz pełne są grabieży i niepowściągliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw to, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co jest zewnątrz, było czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem podobni jesteście grobom pobielanym, które na zewnątrz wydają się pięknymi, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Tak i wy zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, albowiem budujecie groby proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami przelania krwi proroków. A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synami tych, którzy pozabijali proroków. I wy dopełnijcie miary swoich ojców. i mędrców, i uczonych w piśmie, a z nich niektórych zabijecie i ukrzyżujecie, i niektórych biczujecie w swoich synagogach, i będziecie ich prześladowali od miasta do miasta, aby przyszła na was cała sprawiedliwa krew, wylana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barakiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posyłani. Ile to razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokosz zgromadza swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz zostanie pustą, albowiem powiadam wam, że nie ujrzycie mnie od tego czasu, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. A więc widzimy tutaj tragiczny obraz religijności, która mija się z Bożym zamysłem, z Bożym celem. Religijności w Bożej świątyni, religijności w odniesieniu do Bożego Słowa, religijności, która obrosła w różnego rodzaju ludzkie interpretacje, ludzkie dodatki, ludzkie wymysły. Więc jest to dla nas naprawdę potrzebna lekcja, ponieważ ta inwencja ludzka nie ustaje. Człowiek ma taką tendencję, by wymyślać coraz to nowe rzeczy, coraz to modyfikować, poprawiać, ulepszać to, co Bóg powiedział, że jest słuszne, właściwe. A my jako ludzie mówimy, ale czemu nie spróbować tego? A czemu nie zrobić tak? A co złego w tym czy w tamtym? I rzeczywiście w wielu przypadkach na początku nie widzimy w tym nic złego. Trudno jest nam jakoś dostrzec, co złego, że tam pomachają sobie flagami w kościołach. Co złego w tym, że tam jakiś powieszą obraz. Co w tym złego? Co złego w tym, że założymy jakieś koloratki, czapki jakieś założymy sobie na głowy, że nie ma w tym nic złego. Jakiś pewnie jest nawet jakiś powód, dlaczego chcemy to zrobić. Tak? To nie jest tak, że to tylko tak zróbmy, bo zróbmy, tylko zazwyczaj jest to jakoś uzasadnione. To ma pomóc w czymś. To ma w jakiś sposób czynić nasze wielbienie Boga głębszym, lepszym, jakimś takim bardziej przystępnym dla prostego człowieka. Różnych rzeczy się i mamy, tak? Dopiero z czasem możemy zobaczyć, jak daleko odeszliśmy od słowa, jak te nasze pomysły zastąpiły pewne Boże pomysły, jak żeśmy odsunęli na bok to, co Bóg powiedział, a ustanowiliśmy coś nowego. Tutaj Pan Jezus, zobaczcie, mówi takie rzeczy, które ci ludzie powymyślali, że taka przysięga jest ważna, a taka jest nieważna. Skąd oni to wzięli? Skąd to wymyślili? Totalnie jakaś głupota. Jezus mówi, głupi i ślepi. Jesteście, mówi, głupi i jesteście ślepi. Postąpiliście głupio, to znaczy tutaj nie chodzi o to, że oni im brakuje inteligencji, że są jakoś tam upośledzeni, jakąś mają, wiecie, umysłową chorobę. To nie o to chodzi. Chodzi, kiedy Biblia mówi głupi, to właśnie tak jak żeśmy tutaj wczoraj rozważali mądrość Bożą i to, jak my mamy być mądrzy, człowiek głupi to ten, który nie wprowadza w życie tego, co wie, co Bóg mu objawił. Bóg nam objawił pewne rzeczy, powiedział nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, co jest Jemu miłe, a jeśli my tego nie wprowadzamy w życie, nawet jeśli to wiemy, Możemy to wiedzieć, ale jeśli tego nie robimy, to według definicji biblijnej jesteśmy głupi. Głupiec to ten, który jest nieposłuszny Bogu, który nie robi tego, co Bóg powiedział, że mamy robić. Może, i... żeby tak troszeczkę niektórych braci się z tym uspokoić, to może dobrze by było powiedzieć, że postępujemy jak głupiec, zachowujemy się w tym momencie jak głupiec, ale i w pewnym sensie stajemy się jak głupcami, tak? Ale na ten moment, tak? Gdy tak myślimy, gdy tak robimy, ale gdy od tego się odwracamy, przestajemy być tym głupcem, tak? No, więc tutaj Pan Jezus mówi do tych, którzy coś wymyślili i się tego mocno trzymają. Mówi do tych, którzy ustalili te swoje nowe jakieś zasady sprawiedliwości, ustalili formy przysiąg i bardzo mocno się tego trzymają. I innych, którzy tego nie robią, no to krytykują, to atakują, bo tak działa. Jak coś sobie wymyślimy i uważamy, że to, co my robimy, jest słuszne, no to ci, którzy tego nie robią, no to są w błędzie, tak? My mamy rację, oni nie mają racji, więc zaczynamy ich krytykować, zaczynamy ich atakować, uważamy, że właśnie no, to co my. I teraz pytanie, na czym to opieramy? Na czym opieramy swoją rację? Bo z jednej strony jesteśmy wzywani do obrony wiary, jesteśmy wzywani do obstawania przy tym, co sprawiedliwe, co słuszne, więc z jednej strony nie mamy być takimi ludźmi, którzy no, mówiąc, niech każdy robi, co chce i wszystko jest fajne. Ważne, że coś tam o Panu Bogu jest. Nie? Raczej nie jesteśmy do czegoś takiego wzywani, tylko właśnie mamy wezwania do tego, żeby trzymać się mocno raz na zawsze przekazanej nam wiary. Czyli nauki Pana Jezusa, nauki Jego apostołów, którzy natchnieni Bożym Duchem, ustanowieni przez Niego jako przekaźnicy tej prawdy Bożej, przekazali nam to, w co mamy wierzyć i jak mamy postępować. I teraz, jeśli to robimy, to rozumiem, że jesteśmy mądrzy. Natomiast jeśli to lekceważymy, czy ważymy się to zmieniać, dodawać, modyfikować, no to jesteśmy głupi. I to tutaj widzę ten, dokładnie to. Jest mowa o przysięganiu. Pan Jezus co prawda mówi, żebyśmy nie przysięgali, ale żeby nasze tak było tak, nasze nie, nie. I to nie oznacza, że nigdy nie możemy przysiąc. Natomiast Pan Jezus nie mówi, żebyśmy po prostu nie musieli sięgać po przysięgi za każdym razem, żebyśmy byli ludźmi, którzy jak powiemy tak, nie, to nikt nam nie wierzy. Tylko żeby nasze tak było tak, nasze nie było nie. I byśmy nigdy nie musieli sięgać po przysięgę. Ale są sytuacje, kiedy trzeba przysięgać. Od tego jest jakiś wymóg sądowy czy inny. I Pan Jezus nie mówi o tym, że nie można nigdy przysięgać. Nawet widzimy później w Dziejach Apostolskich, widzimy w listach. Paweł się zaprzysięga nieraz. Dlatego, że jest taka sytuacja, że po prostu go doprowadzają ludzie do takiego sytuacji, że on to musi zrobić. Tak? Więc to nie oznacza, że nigdy nie wolno przysięgać. Ale Pan Jezus mówi, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie bądźcie ludźmi, którzy muszą za każdym razem, ja przysięgam ci na nie, dam matkę, ojca, tam na różne rzeczy ludzie przysięgają. Po prostu tak jakby powiedzieli, to nic nie znaczyło, ich słowa po prostu nic nie znaczą. Nie? Więc tutaj chodzi o to, że ci faryzeusze uczeni w piśmie, ślepi przewodnicy, sami byli ślepi, sami gdzieś nie widzieli tej wartości prawdy Bożej i słuchając tych różnych swoich rabinów, swoich przewodników, no, prowadzili innych w tą jakąś ciemność. Więc tutaj naprawdę mamy jedno z takich bardzo wyraźnych słów Pana Jezusa, gdzie On bardzo mocno, właśnie używając tak mocnych słów, ślepi, głupi, mówi... To, co robicie, jest niewłaściwe, jest złe, jest nieprawdą, odstępstwem od Bożego Słowa. I tutaj Pan Jezus wypowiada kilka takich dobrze nam znanych, takich, jak to powiedzieć, takich chwytliwych, krótkich stwierdzeń. I dobrze byłoby, żebyśmy nad nimi się chwilkę zatrzymali w kontekście tego, co Pan Jezus mówi, abyśmy je dobrze rozumieli, jeśli kiedyś się na nie będziemy powoływać, to żebyśmy to robili zgodnie z tym, co Pan Jezus zamyślił, mówiąc te słowa, a nie wstawiając je w zupełnie inny kontekst i no, znowu chybiając i błądząc, tak? Bo niestety tego też mamy pełno. Ludzi, którzy cytują Pismo, ale cytują je w ogóle w kontekście zupełnie innym niż to Pismo zostało pierwotnie podane, ale brzmi dobrze i w jakimś kontekście ładnie pasuje. Obłudnicy. Tyle, że no niestety zupełnie o coś innego chodzi. Więc Pan Jezus mówi, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Krótko, łatwo zapamiętać, takie obrazowe, nie? Cedzą komara, łykają wielbłąda. Co Pan Jezus ma na myśli? O co chodzi? O co chodzi w tym powiedzeniu? Patrzycie na to, co jest naprawdę ważne, a zajmujecie się drobiazgami. Zgadzamy się? Dla mnie to jest taka parafraza również tej takiej przypowieści o belce i ździebełku, tak? No, jest tutaj jakieś podobieństwo. Czyli co, te ździebełka, te komary mogą sobie tam pływać w naszej zupie? Nie musimy ich cedzić? Nie musimy tego ździebełka wyciągać? Niech ono sobie tam tkwi w naszym oku? Też musimy. Czyli jest czas na to, ale jeśli tym się zajmujemy, a te grube sprawy nie są załatwione, no to po prostu się ośmieszamy, tak? Bo te ździebełka, te właśnie komary, no trzeba też przecedzić, tak? Tylko jeżeli my nie widzimy wielbłąda, nie widzimy belki, tak? No to wtedy jest wielki problem. I Jezus tutaj mówi, zobaczcie, oni dają dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku. Wow. Naprawdę się starali. No, nie chcieli Pana Boga okraść w najdrobniejszych rzeczach. Chcieli być bardzo, bardzo pilni w takich drobnych, nawet mięte, jak oni to robili. Może zapisywano, ile oni dali. Ile zebrali tego, tak, tej mięty u siebie i je odłożyli tą dziesiątą część. Pytanie, czy Boga, czy Mojżesza, tak? Także no, może to jest, znowu taki przykład Pan Jezus tutaj podaje, taki obrazowy, może nie jest to dosłowne, nie wiem. W każdym bądź razie widać, że w najdrobniejszych rzeczach, w pewnych sprawach byli bardzo dokładni, żeby robić tak, jak Bóg przykazał, tak? Bo to uważali, że dziesięcina jest Bożym nakazem i Bogu się należy, trzeba Mu oddać tą dziesiątą część i chcieli w najdrobniejszych szczegółach to robić. Ale co? Co z wydawaniem sprawiedliwych wyroków, co z miłosierdziem, co z wiarą, toż to fundamentalne sprawy. Nie? I jeśli to opuszczali, takie rzeczy przeoczali, takich rzeczy nie widzieli, no to to jest tragedia. I teraz jak my w Kościele się zachowujemy dzisiaj, czy my wiemy, co jest tym najważniejszym, co jest tym pierwszym, co jest tym najbardziej istotnym, wokół czego powinniśmy chodzić, a co jest drugorzędne, trzeciorzędne. Bo tutaj wyraźnie Pan Jezus nam pokazuje, że nie wszystko jest takiej samej wagi. To nie jest jedyne miejsce, w którym Pan Jezus mówi, że nie wszystko, co jest w Bożym Słowie, jest takiej samej wagi. To nie oznacza, że cokolwiek tam jest niepotrzebnego. To nie oznacza, że tam jest coś, cokolwiek, co możemy zlekceważyć. To nie o to chodzi. Ale są rzeczy pierwsze, są rzeczy fundamentalne, które muszą mieć miejsce i wtedy dopiero można się zajmować tymi pomniejszymi sprawami. Natomiast jeśli my się zajmujemy tymi pomniejszymi, a nie ma tych fundamentalnych, no to jesteśmy podobni do ślepych i głupich faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Więc cóż to są te fundamentalne sprawy. No tutaj mamy kilka wymienionych, tak? Jezus wymienia. Wiara, zacznijmy od końca. Czyli jeśli ktoś nie ufa Bogu i nie jest, bo wiara też się ściśle wiąże z takim zaufaniem, które prowadzi do posłuszeństwa. Więc jeśli czegoś takiego w życiu nie ma, a jest dawanie dziesięciny, to jest to jakieś takie właśnie dziwaczne, na czym ktoś polega, w czym pokłada ufność. Ale Pawle, jest wiara i wiara, tak? Bo uważam, że faryzeusze też wierzyli, dlatego tą dziesięcinę dawali, tak? No właśnie. Tu Jezus mówi, że chyba nie o taką wiarę chodzi. Tak, dokładnie. Czyli Jezus tutaj mówi, tamto opuszczacie, czyli nie ma tej wiary, której Bóg oczekuje, nie? Tej wiary, która jest miła Bogu, bo tak jak mówisz, z pewnością to dawanie ich dziesięciny, przysięganie i tak dalej, no, wiąże się z jakąś formą wiary, oczywiście. Miłosierdzie. Jakbyście zdefiniowali miłosierdzie? Miłosierdzie to jest coś, co jest odpowiedzią na jakąś potrzebę. No i jakoś to kosztuje. Potrzeba, jest działanie i jest koszt. Miłosierdzie to może też jest, obchodzi mnie drugi człowiek. Nie jestem obojętna na to, co dzieje się z tym, który obok mnie jest, żyje. W którym się, w ogólnym, w szerokim pojęciu, z którym się spotykam, jestem obojętna na nieszczęście, w którym dany człowiek się znajduje. Czy potrzeby jakieś, tak, które ma? I odruch mój jest taki, że chcę pomóc. Chcę jemu pomóc. Tutaj miłosierdzie ma takie właśnie, myślę, dwie strony, dwa oblicza. Z jednej strony miłosierdzie jest, tak jak mówicie, tutaj związane właśnie z ludzką potrzebą, z naszą nieobojętnością, ale właśnie dostrzeżeniem potrzeby drugiego człowieka i wyjściem mu naprzeciw. To jak najbardziej jest biblijny obraz miłosierdzia i do tego oczywiście pierwsze przykazanie, to znaczy drugie, to najważniejsze nas wzywa, tak? Miłować Boga to jest pierwsze, a drugie bliźniego, tak jak siebie samego. I na tym to jest fundament, tak? By kochać. Kochać Boga i kochać drugiego człowieka. I jeśli Go kochamy, no to właśnie jesteśmy litościwi, miłosierni, widząc potrzebę, cierpienie, jakieś zmagania, potrzeby. Wychodzimy im naprzeciw. To jest aspekt bardzo ważny miłosierdzia, ale to jest, jakbym powiedział, to jest drugorzędna kwestia miłosierdzia. Nie to, że ona jest nieważna, ona jest bardzo ważna, ale pierwszorzędna, jakby pierwsza strona miłosierdzia to jest odpuszczenie przewinień. To jest pierwszy aspekt miłosierdzia. Generalnie chyba miłosierdzie w tym wydaniu jezusowym stoi trochę w sprzeczności ze sprawiedliwością prawa, tak? Starotestamentowego. Nie tyle w sprzeczności, co jest jakby góruje nad prawem. Trochę w sprzeczności. Ludzie by oczekiwali oko za oko, ząb za ząb, tak? Natomiast ta interpretacja Jezusowa jest tutaj trochę inna. Nie tylko Jezusowa. No Jezusa już, Boże jakby, tak? Tak, to już widzimy nawet w Starym Testamencie. Że miłosierdzia chce, a nie ofiary. Tak? Dokładnie. Miłosierdzie góruje nad sądem. Czyli tutaj widzimy, na pierwszym miejscu jest ten sąd. Jezus mówi sąd, miłosierdzie, wiara. Dlatego zacząłem od końca, bo to nam bliższa, wiara jest nam bardzo bliska, miłosierdzie też nam, natomiast potem przejdziemy do sądu. Więc kiedy myślimy, jak Bóg nam okazał miłosierdzie, to On zobaczył naszą potrzebę, zlitował się nad nami, ale Jego miłosierdzie przede wszystkim wyraża się w tym, że On nas nie kara za to, za co winniśmy być ukarani. Zasłużyliśmy na sąd, na gniew, a Bóg to wszystko wylał na swojego Syna, poświęcił swojego Syna, aby na nami się zlitować, aby nam okazać miłosierdzie, aby na nas nie spadło to, co nam się należy. Więc tutaj jest ten aspekt miłosierdzia Bożego wobec nas i również my możemy mieć ludzi, którzy nam coś zawinili, nas skrzywdzili, nam są coś winni w różnym aspekcie i teraz jeśli będziemy domagać się w każdej sytuacji swego sprawiedliwości według naszego zrozumienia, no to jesteśmy jak, no nie jesteśmy jak Bóg. Nie postępujemy według tego Bożego serca. Więc tutaj myślę, że ja nie chcę powiedzieć, że w każdej jednej sytuacji mamy być absolutnie miłosierni i nie domagać się sprawiedliwości, bo są sytuacje, w której wierzę, powinniśmy domagać się sprawiedliwości. Natomiast są sytuacje, kiedy widzimy człowieka, tak jak ten pamiętacie tego dłużnika, który przyszedł i mówi, słuchaj, ja ci oddam te pieniądze, a ten go po prostu zaczął dusić i go do więzienia, bez miłosierdzia. Kiedy sam chwilę wcześniej otrzymał tak wielkie miłosierdzie. Więc tu jest ten aspekt, że ktoś mu okazał wielkie miłosierdzie, tak jak Bóg nam okazał miłosierdzie, przebaczył nam w Chrystusie nasze grzechy, nasze przewinienia, usunął od nas piekło, wieczne potępienie, darował nam życie i teraz my mamy kogoś, kto nas prosi o przebaczenie, kto zawinił wobec nas, a my nie chcemy przebaczyć, nie chcemy odpuścić. Widzimy, że ten człowiek jest w trudnym położeniu, ale będziemy go jeszcze bardziej dusić, żeby no, to co nasze, nie, tutaj było na górze. Kiedyś byśmy rozmawiali na ten temat, a jak ktoś nie przeprasza, a nie prosi o miłosierdzie, albo o przebaczenie, no to jest gorzej, nie? Jest dużo trudniej, na pewno. Ale jest... jak podejść do takiej sytuacji? No znowu, to wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia. No tak. Bo inaczej jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest zatwardziały w swoim grzechu, w swojej nieprawości, czyni zło i teraz nasze miłosierdzie, gdyby miało polegać na tym, że na przykład ktoś krzywdzi, załóżmy, niewinne dzieci i teraz my jesteśmy miłosierni i no, nikomu tego nie zgłaszamy, nie reagujemy. I, no po prostu jesteśmy miłosierni wobec niego, on taki, no cóż, taki krzywdziciel, no trzeba mu wybaczyć. Nie? No nie, no wiadomo, że są sytuacje, w których trzeba zareagować i zatrzymać człowieka, ukarać bezbożność, no, nie pozwolić na kontynuowanie zła. Więc wtedy miłosierdzie nie polega na tym, że no, jakby nic nie robimy i wybaczamy. No, są sytuacje, kiedy trzeba coś zrobić. Ale są inne sytuacje, kiedy no, mamy do czynienia z człowiekiem, który faktycznie nie widzi swojego zła. Załóżmy, ktoś z naszej rodziny, tak, wyrządził nam jakąś krzywdę i totalnie jest ślepy, nie widzi, że robi krzywdę i dalej. I teraz pytanie, czy my będziemy żyli z jakąś goryczą, nienawiścią, nieprzebaczeniem, będziemy mu życzyć źle, będziemy nosić w sobie jakąś nienawiść, no wiemy, że tego nie możemy robić. Tutaj musimy okazać miłosierdzie, tak? Jakby zlitować się nad nim w takim sensie, że nie będziemy teraz go nienawidzieć i mu źle życzyć, ale jeśli będziemy mogli, coś dobrego zrobimy dla niego. Jeśli przede wszystkim będziemy go błogosławić, tak jak Biblia mówi, modlić się, żeby Bóg się nad nim zlitował, żeby Bóg go ratował, żeby Bóg mu otworzył oczy, żeby go zbawił z tego zła, grzechu. Więc tutaj to miłosierdzie, myślę, będzie miało inny aspekt wobec takiej sytuacji, kiedy nie mówimy o zatrzymaniu jakiegoś zła, ale mówimy o po prostu jakiejś niedoli człowieka, który jest w swojej grzeszności tak ślepy i taki zatwardziały w swoim grzechu. A jeszcze inaczej wobec człowieka, który przychodzi i mówi, przepraszam, wybacz mi, zgrzeszyłem. I wtedy, jeśli wtedy zamykamy nasze serca i I mu ja ci nigdy nie przebaczę. Takich rzeczy się nigdy nie przebacza, nie? No to wtedy już jesteśmy naprawdę sami w bardzo złym miejscu, jeśli nie mamy litości wobec człowieka, który prosi o przebaczenie. A wiemy, że tak może... Będziemy my prosić o przebaczenie, a on nie chce przebaczyć. No. Też tak może być. Tak, tylko że wtedy to my się właśnie domagamy. Krzychu, coś chciałeś powiedzieć? No, miał też taką sytuację, że to... Najpierw ja przebaczyłem właściwie, a dopiero po iluś tam latach dopiero ta osoba w ogóle przyszła do mnie, nie? Mm-hmm. Ale przyszła, nie? I wtedy, wiesz, no wtedy to było wdzięczność. Mm-hmm. Ale jak przebaczyłeś? Puściłeś sercu. Wolno? W sercu. No, no, to po prostu, no, Bóg to zabrał, nie? Bo ja bym chciał powiedzieć, bo pewnie tak nie myślisz, ale tak jak to zostało powiedziane, postawienie w kontraście sytuację, w której ktoś jest nieświadomy i wtedy my robimy źle, jeżeli chowamy uraz, nie przebaczamy i to nazywamy złem, bo to jest zło, ale w kontraście do poprzedniej sytuacji, gdzie mamy kogoś zatwardziałego grzesznika, który nie chce, który jest świadomy tego rzeczy i brnie w zło, to moim zdaniem dokładnie taka sama postawa powinna nam towarzyszyć. My powinniśmy być wolni od goryczy, od nieprzebaczenia i mamy usunąć wszelki korzeń goryczy, boskości, tak? Także jeżeli jest potrzeba powstrzymania zła, jeżeli jest potrzeba, żeby kara została poniesiona, no, to niech to się dzieje, ale nigdy my nie mamy prawa chować urazy i mieć sobie nieprzebaczenie. Zawsze musimy być wolni. To, co Krzysiek zrobił, tak? Nawet jeśli ktoś go nie przeprosi. Mhm. Bo tak, on byłby niewolnikiem swojego nieprzebaczenia i mógłby no, modlić się, odpuść mi moje winy, tak? To jest skoro sam nie przebacz. Tak, tak. Nie, to tak mówiliśmy, tylko chodzi o to, chyba w jakiś sposób trzeba tej osobie zaznaczyć, że to było złe. Nie wiem, mi się wydaje, że tak nie wolno chyba no, tak zostawić, nie? Tak, więc tutaj chodzi, ale tam akurat chodzi o właśnie, chodzi o to, jak to miłosierdzie w praktyce, bo są sytuacje, kiedy ktoś uczynił zło, ale niekoniecznie dalej czyni to zło, tylko po prostu uczynił to zło, ale nas nie przeprosił, nie załatwił tego jak trzeba. I w tym momencie, czy my jesteśmy gotowi w sercu wybaczyć i modlić się o tą osobę i nie nosić tej urazy. Natomiast mówię, są różne sytuacje, tak? Są sytuacje, w której, jak tak jak Adam mówi, nie możemy nigdy pozwolić, by w naszych sercach była jakaś nienawiść czy jakieś właśnie gorycz, ale są sytuacje, w których nasze działanie jednak będzie działaniem, które będzie domaganiem się sprawiedliwości, będzie domaganiem się zatrzymania czy ukarania osoby. Nie może być nacechowane naszą chęcią zemsty, gdzie jakiekolwiek działanie będzie właśnie podyktowane czymś, co jest wynika z naszego nieprzebaczenia. Tak. Ja patrzę tak jak w Biblii, jak ja czytam, ja patrzę na swoje na przykład życie, może to będzie dziwny przykład, jak ja czytam pod wpływem czytania Ewangelii, w ogóle Biblii, ja patrzę, jak Bóg mi przebaczył już, ale po jakimś czasie, po latach nawet patrzę i mówię, Boże, ja tu też zgrzeszyłam. Jakby Pan Bóg czekał, jakby pokazuje mnie, wychowuje, mówi, zobacz, tutaj też. I ja idę temu wyznać, on mi tu dawno już wybaczył, nie chodził za mną z kijem i mówił, słuchaj, myślę, że moja postawa też taka powinna być, ja wybaczam, ale komuś mogę zaznaczać, słuchaj, to jest złe, to jest tu, tak? Ktoś może nie widzieć, nie widzę, ja to nie jest, ja jestem niewinien, to nie ja. Natomiast pewnego dnia powinien dojrzeć, że ale ja nie mam nosić w sercu, znaczy nie mam, po prostu mamy być tak przemienieni, tak nieżywi w tej kwestii gniewania się, żeby tego nie było, bo jak jest, to nie będę udawała, że tego gniewu nie mam, tylko chyba iść na kolana do Pana Boga i prosić o to, o zmianę. Nie? Co z kwestią domagania się sprawiedliwości, jeżeli na przykład ktoś, nawet nie nas skrzywdzi, ale małe dzieci krzywdzi. Tak. Co wtedy? No więc właśnie tutaj to mówimy, że tak, że jest na to miejsce i to nie oznacza, że nie jesteśmy miłosierni. To właśnie jest tutaj wręcz związane z... Możemy domagać się sprawiedliwości. Myślę, że tak? Wręcz powinniśmy. Tak. Mi się daje każdy przypadek, że widzimy na przykład, że tam ktoś jest na złej drodze i go sprowadzimy na przykład na dobrą drogę. Tak. To jest też w sumie pewna forma miłosierdzia. Tak. Ze względu na tego człowieka trzeba to pokazać. Słuchajcie, aby położyć kres złu, to musimy my uczynić pierwszy. I jeżeli tego się nie zrobi, to możemy sobie mówić i to pozostanie wszystko w sferze pobożnych życzeń. A jeżeli zrobimy ten pierwszy krok, my, skrzywdzeni, obojętnie w jaki sposób, i powiemy, nie godzę się z tym, musi się zakończyć ta straszna spirala. Nie chcę takiej sytuacji. Jeśli nie mam siły w sobie, proszę Boga o to. I wtedy czynię coś, ja pierwsza. Fajnie jest, gdy się to zrobi konkretnie w stosunku do danej osoby, która skrzywdziła. Obojętnie, gest jakiś. Jeśli jest taka możliwość. Jeśli jest taka możliwość, tak? Mm. I słuchajcie, i to naprawdę rusza góry. To rusza góry. To kosztuje, tak? Ale... Nie, no, w moim przypadku to było tak, że postanowiłem niemalże od razu, nie? Przepraszam, ale praktycznie to trwało 4 lata. Za każdym razem tę osobę widziałem, zawsze coś w sercu było. No, i dopiero właśnie, kiedy ten raz myślałem o tej osobie, wtedy właśnie Bóg dotknął mojego serca i po prostu nawet łzy się jakieś tam wylały. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co się stało, nie? Ale na drugi dzień akurat tak się trafiło, niby przez przypadek, że akurat zobaczyłem tę osobę i wtedy pierwszy raz uciszyłem się na widok tej osoby, nie? Tego czasu. No. I to po prostu odeszło i nie było. No, dotykamy bardzo takich delikatnych i trudnych kwestii, tak? Bo jeśli ktoś nas naprawdę zrani, to nie jest to łatwe, żeby przebaczyć. Dlatego to, co mówisz, że Pan Bóg tutaj zadziałał w swojej łasce, daje siły do tego, no. Są ludzie na świecie, którzy wydaje się, że nie mają w sercu Boga, a potrafią przebaczyć. I to jest coś naprawdę wielkiego. No ale my, którzy mamy Boga, też czasami nie jest dla nas to łatwe, tak? Także to są sprawy nie takie proste. Natomiast w świetle właśnie tego, co Bóg dla nas uczynił, prawda? Tutaj jakby cały czas patrzymy na to, jakie miłosierdzie Bóg nam okazał. I jeśli to przyjęliśmy, to to nas uzdalnia i to nam pomaga i to jest właśnie tym Bożym też narzędziem uzdolnienia nas do przebaczenia. No bo też właśnie chociażby w tej modlitwie, tak, modlimy się przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy winy tych, którzy wobec nas zgrzeszyli, tak, zawinili. Więc tutaj sami wręcz stawiamy się w miejscu w tej modlitwie, której Pan Jezus nauczył swoich uczniów, właśnie w takim zrozumieniu. Jezus też w jednej Ewangelii dodaje, jeśli wy nie przebaczycie, to Ojciec wam nie przebaczy. Nie? Więc tutaj to jest uwarunkowane. Jego przebaczenie uwarunkowuje teraz tym, jak my, otrzymawszy miłosierdzie, zachowamy się. Jeśli się nie zachowamy właściwie wobec naszych winowajców, to Bóg jakby cofnie to miłosierdzie. Taka jest tam przypowieść, prawda? Z tym właśnie przebaczającym, że on go później wrzucił do więzienia, chociaż mu wcześniej wybaczył wszystko. ale skoro tamten nie wybaczył, to mu cofnął to. Więc tutaj jest to, no, tak jak mówimy, konieczność. Musimy, nie możemy się zgodzić z niczym w naszych sercach, co miałoby znamiona jakiegoś nieprzebaczenia i jakiejś chęci zemsty, nienawiści czy czegokolwiek takiego. I tak jak mówimy, czasami jest to proces, to czasami trwa i szczególnie, kiedy ta osoba właśnie nie opamiętuje się. Bo kiedy ta osoba się opamięta, no to wtedy jest przełom taki już, że tak powiem, no jest, dokonuje się coś takiego pełnego. Bo wtedy możemy tej osobie to powiedzieć, ta osoba to przyjmuje i jest radość. Ale kiedy ta osoba nas nienawidzi, kiedy ta osoba cały czas na nas źle patrzy, źle o nas mówi, dalej jakoś tam działa w sposób krzywdzący, no to jest to walka. A ty jest to walka. Może by to też pasowało do tych rozżarzonych węgier, które się zgarnia na głowę kolejne, tej osoby. Za chwilę, dobrze. Krzychu, ja. Ja chciałem zadać pytanie, czy wtedy właściwe jest postępowanie tak, jak zrobił ten bogatszy człowiek, który przebaczył, a jak zobaczył, że ten nie chce przebaczyć, czy właściwe jest zachowanie tak, jak on, czyli wtedy, no to my też wtedy ciebie. No nie, my nie jesteśmy, nie możemy tak zrobić. To jest taka historia przedstawiona. Ja sobie myślę tak, gdybyśmy mieli faktycznie taką sytuację, dokładnie tak jak tam jest przedstawiona, to by to nie było głupie, żeby tamtego nauczyć lekcji i pokazać mu, skoro jesteś taki wobec drugiego, no to zobacz, jak to jest. Więc w takim sensie edukacyjnym jak najbardziej. Natomiast tutaj, tak jak Adam mówi, Pan Jezus raczej robi tutaj ilustrację Boga, który nam wybacza tak wielki dług i nas, którzy mamy z ludźmi jakieś mniejsze sprawy. Nie? Więc jakby tutaj jest ta ilustracja. Natomiast chyba nie chodzi o to, że teraz mamy prawo nie przebaczyć i mieć chęć zemsty. Na przykład jesteś właścicielem firmy i masz kierownika i jeszcze po co tam, ten kierownik ma tych pracowników, załóżmy swoich. No. No i ty powiesz temu kierownikowi, dobra, na dzisiaj już koniec, to wtedy pakuj manatki. I on pakuje, a potem mówi, dobra, to ty jeszcze tutaj wszystko posprzątaj, masz jeszcze 3 godziny pracy, to tutaj wszystko posprzątaj. I wtedy myślę, że jak najbardziej takiego by należało wtedy właśnie przywołać i mówić, słuchaj, no ty co tutaj robisz, nie? A ten pracownik byłby chrześcijaninem, co? No nie, nikt by nie był chrześcijaninem. Ale powiedzmy. Nie, no tak, tutaj myślę, że tutaj mamy pewien, może nie wzorzec w każdej jednej sytuacji, natomiast myślę, że tu jest pewna zasada taka, nie? Że pokazuje nam Pan Jezus, że to, co otrzymujemy, winniśmy też dawać innym. To, co dobre otrzymujemy. Więc tutaj jest taka, myślę, zasada. Jeśli tego nie robimy, no to rzeczywiście powinniśmy doświadczyć tego, co to znaczy, jak to jest, nie? Kiedy ktoś z nami postąpi tak, jak my postępujemy z innymi. Więc tutaj, no, tutaj jest jakieś, jest ciekawa sytuacja. Nie? A jak to się ma do tego fragmentu, a komu zatrzymacie, grzechy są im zatrzymane? Mhm. Ja myślę, że tam jest troszkę inna sytuacja, bo tam możemy kiedy zatrzymać grzechy. Tylko wtedy, kiedy człowiek się nie chce opamiętać z grzechu. I to nasze zatrzymanie polega bardziej na poinformowaniu tej osoby, bo przecież my kimże jesteśmy? Tylko Bóg ma moc odpuszczać grzechy. My natomiast jesteśmy Jego przedstawicielami. My w Jego imieniu, kiedy mówimy, że są odpuszczone Tobie grzechy, to nie mówimy, ja Ci odpuściłem, tylko Bóg Ci odpuścił. Ja Ci ogłaszam, że są odpuszczone Ci grzechy, dlatego że Bóg Ci, bo Ty pokutowałeś, bo przyjąłeś Jezusa, bo zaufałeś Jezusowi. Czyli myślę, że to w takim sensie, że kiedy człowiek wyraża wiarę w Jezusa, żałuje swoich grzechów, to my możemy powiedzieć, bracie, Bóg Ci przebaczył grzechy, jesteś naprawdę wolny, już, bo ktoś przychodzi, ale słuchaj, ja tak nie mogę sobie wybaczyć, tam wiadomo, ludzie przeżywają nieraz, nie, no. I mówimy, wtedy możemy go pocieszać, możemy go zachęcić, możemy powiedzieć, Bóg Ci przebaczył, pokazać mu te miejsca w Biblii, gdzie Bóg mówi jak wschód od zachodu, nie, nigdy już nie wspomnę Twoich nieprawości. Ale gdy widzimy człowieka, który, wiesz, dalej się upiera w swoim grzechu, mówi, nie, ja tutaj jestem w porządku, ja tutaj będę tak robił, no to w tym momencie zatrzymujemy mu w tym sensie, że mówimy, słuchaj, ty żyjesz w grzechu. Grzech na tobie ciąży. I jeżeli się nie opamiętasz, to Bóg cię ukara za twój grzech. Czyli myślę, że tylko w takim sensie. To nie jest tak, że my arbitralnie możemy komuś odpuścić albo komuś zatrzymać. Jeżeli ktoś pokutował i Bóg mu odpuścił, to my możemy się zatrzymywać. To i tak nie zatrzymamy, bo Bóg mu wybaczył. Natomiast myślę, że w takiej sytuacji, kiedy on nie pokutuje, wtedy mamy obowiązek wręcz go ostrzec, że grzech na nim ciąży. I w tym sensie myślę, że zatrzymujemy, nie? Bo wiemy, że Bóg zatrzymuje. No, puszczenie grzechów to ma kości w którym będzie. No, więc wiemy, że tutaj człowiek nie ma mocy ani odpuścić, ani zatrzymać. Natomiast człowiek jako reprezentant Boga, nie? W tym sensie jak najbardziej. Tak jak Piotr, kiedy idzie do domu Korneliusza i głosi tam Ewangelię i można powiedzieć otwiera drogę poganom do królestwa, no ale tak naprawdę to Bóg to robi przez Piotra, tak? To Piotr jest tutaj narzędziem, to nie to, że on no jakby sam posiadał jakąś tutaj moc powstrzymania pogan, tym bardziej, że Bóg widać do niego mówi, daje mu wizję i mówi idź z tymi ludźmi i tam zwiastuj im słowo, które darzy życie, nie? Więc jakby tutaj Bóg za tym stoi, a Piotr jest posłuszny, czyli to nie jest tak, że on ma klucz do królestwa i samodzielnie zamyka, otwiera, jak jemu się podoba, tylko jednak to jest, ma być tym sługą Chrystusa, który Jezus mówi, paś owieczki moje. Dokładnie. To nie mówi, są twoje owieczki, tylko mówi, to są moje owieczki. Mówi, paś moje owieczki. Czyli Piotr jest pasterzem, ale nie swoich owiec, Bożych owiec. Tak. Nie? Czyli tutaj to jest istotne, żebyśmy to rozróżniali, że tutaj nie mówimy o żadnym człowieku, który ma jakiś autorytet ponad Bożym Królestwem, ponad Bożymi ludźmi, ponad Bożymi sprawami. Tylko ma autorytet w takiej mierze, w jakiej Bóg mu go powierza, aby sprawował swoje szafarstwo. Czyli jest odpowiedzialny przed Bogiem i wie, że to robi dla Boga i w Jego imieniu i dla Bożej chwały. Tylko wtedy, kiedy z tego się wyłamuje, no to widzimy, że już nie jest tym, kim został przez Boga ustanowiony. Tak jak w sytuacji później widzimy Piotra, który tam no, miesza w Antiochii, no i Paweł mu się przeciwstawia i mówi, obłudniku, jak ty się zachowujesz? No, postępujesz obłudnie. Więc tutaj, zresztą Pan Jezus do niego chwilę później mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Nie? Najpierw mówi, jesteś Piotr i tak dalej, a potem mówi, idź precz, szatanie. Czyli tutaj jest ta nasza ciągła zależność od tego, czy jesteśmy w woli Bożej, czy jesteśmy w tej myśli Chrystusa, czy tak jak tutaj ci, no, zaczynamy coś tam sobie zmieniać, zaczynamy coś dodawać, zaczynamy coś lekceważyć, no i wtedy tracimy tą pozycję. Nie? Tutaj na początku żeśmy widzieli, w początku rozdziału Pan Jezus mówi, wszystko co wam mówią, czyńcie. Ale za chwilę kwestionuje to, co oni mówią. Więc rozumiemy, że Pan Jezus nie mówi wszystko, co oni mówią, tylko wszystko to, co mówią zgodnie z Mojżeszem. Mówi, na mównicy Mojżesza zasiedli. I tak długo, jak są zgodni z nauką Bożą, przekazaną przez Mojżesza, to mówi, wszystko róbcie. Ale później pokazuje nam już dalej w szczegółach, co oni nauczają, że jak ktoś przysięga na świątynię, to nic nie znaczy, ale na złoto jest związany, to Jezus mówi, tego nie słuchajcie, w ogóle to za bzdury, to głupota, mówi, to ciemnota, ślepota. Czyli te wyrażenia Pana Jezusa musimy rozumieć w kontekście, w jakim później to wyrażenie się znajduje. Nie możemy go arbitralnie powziąć i powiedzieć, o, wszystko, co faryzeusze mówili, to ludzie mieli tego słuchać. No nie, Pan Jezus tego nie miał na myśli, bo dalej wyjaśnia, co miał na myśli. Więc tak samo i te inne jego wypowiedzi musimy jednak no, w kontekście tego, co dalej czytamy, czy co wcześniej czytaliśmy, je modyfikować właśnie do tego prawdziwego znaczenia Pisma. Więc widzimy tutaj fundament wiary, miłosierdzia, ale mamy też sąd. Czy macie tam jakieś inne tłumaczenie? To jest wiersz 23. sprawiedliwość, w których może być tłumaczenie. Wierność. Jak? Wierność. Nie, to jest chyba raczej wiara, ale wcześniej, jako pierwsze. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, mhm. Okej. Okay. Czyli w niektórych jest właśnie tłumaczone sąd, a w niektórych sprawiedliwość. A u mnie sprawiedliwy sąd. Sprawiedliwy sąd, no to już najlepsze. Bo to o to chodzi. Chodzi właśnie o sprawiedliwe rozsądzanie. Chodzi o sprawiedliwy sąd. Czyli zobaczcie, z jednej strony Pan Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A w innym miejscu mówi, sądźcie sprawiedliwym sądem. I tutaj mówi, to jest ważne w prawie, żeby sprawiedliwe wyroki wydawać, żeby sprawiedliwie sądzić. Czyli są sytuacje, w których nie mamy sądzić, abyśmy nie byli sądzeni, a są sytuacje, w których mamy wydawać sprawiedliwy sąd. I teraz jaka jest różnica? Kiedy mamy sądzić sprawiedliwym sądem, a kiedy nie mamy sądzić, żebyśmy nie byli sądzeni? Wiesz, no bo też jest na przykład państwo, które jest od sądzenia i też nosi miecz, żeby też karać za jakieś przewinienia. I to jest za... Pan Bóg też dał stare prawo i też był sąd i też zakazywał zabijania, a jednak nakazywał zabijanie. I tutaj jest takie, żeby nie robić tego przez jakąś swoją złośliwość czy jakieś swoje odczucia, poczucie krzywdy, tylko żeby po prostu był taki człowiek osądzony przed wszystkimi ludźmi i że organ taki wydający, na przykład w bramie się tam mieścili, że oni po prostu, żeby wydawali też sprawiedliwy sąd na tych ludzi, żeby też nie kierowali się ani, że ktoś jest bogaty, ani, że jest biedny, tylko żeby po prostu każdy był tutaj traktowany równo. Czyli mamy to taką administrację sądową, która posiada Boży autorytet do wydawania jakichś wyroków i sądzenia, na pewno. I to do tej pory na przykład też się ciągnie, że widzimy, że ludzie na przykład powiązani tam z polityką i tak dalej, no to jednak unikają tej kary i gdzie prawo, powiedzmy, takie jest tak ustalone, że wszyscy się tam na to jakoś zgadzamy, a i tak nie ma tej sprawiedliwości, która powinna być, nie? Mhm. Czy ja uważam, że sprawiedliwy sąd możemy wydać, jeżeli mamy całościowy obraz sytuacji, tak? Nie jej wycinek. No i to jest klucz taki, tak? Mm. No ale tak, czyli jak wydajemy sprawiedliwość i mamy całościowy wgląd, to co? Jesteśmy też zdolni do wydawania wyroku wtedy, czy? No tak, tak to jak najbardziej. No, uważam, że Bóg szanuje te nasze społeczne drabiny, że jest władza tak nadana, że jest sądownictwo, że jest policja, tak? Mamy się temu podporządkować, tak? No tak, tak, ale mówisz o swoim sądzie na przykład. Nie, mi bardziej chodziło o nasz własny tutaj osąd czy sąd, tak? Nad drugą osobą. Więc pytanie, tak? Czy są sytuacje, w których my, jako osoba prywatna, możemy coś sprawiedliwie osądzić? Czy nie mamy nigdy takiego prawa? Nie, no możemy, no. Najbardziej, tylko że to całościowo trzeba wziąć jedną stronę, drugą stronę, później zrobić jakąś analizę, tak, zgodną ze Słowem Bożym i wydać jakby wyrok, tak, jeżeli jesteśmy sędzią, tak, w instytucji państwowej, no to tak, to wydajemy wyrok, jeżeli jesteśmy w naszym życiu prywatnym, też mamy prawo wydać wyrok, tak, czy jak dalej z tą osobą postępować. No tak właśnie za chwilkę będziemy definiować. Myślę, że trochę nie do końca trafiamy w momencie, gdy mamy jakąś tam definicję sądu, a nie bierzemy pod uwagę innej. Ja w ogóle bym wziął pod dyskusję takie stwierdzenie, że możemy na pewno osądzić czyn. Możemy osądzić to, co jest widzialne, tak? A nie jesteśmy w stanie osądzić motywów. Jesteśmy w stanie. Dlaczego nie jesteśmy? Jesteśmy w stanie. Nie wiem, dlaczego. No ale są specjaliści, są od tego, żeby osądzić. Są biegli, tak? Czy ktoś ma coś z głową nie tak? Czy tak, zrobił to z premedytacją? Czy był krzywdzony i ma po prostu na te... Tak. Jesteśmy w stanie. Tak, chodzi o to, żeby nie zrobić błędu, żeby wydać zbyt daleko, wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski i osądzić właśnie wtedy niesprawiedliwie, że wydaje nam się, że on to znowu tego nie zrobił, bo on jest leniwy, to jest po prostu taki leniwiec i już pieczątkę przybiłem, leniwiec. Ale akurat tym razem, no nie wiem, się źle poczuł i nie mógł tego zrobić, tak? I my już wydaliśmy osąd, że on znowu tego nie zrobił, bo to jest leniwiec. Możemy osądzić, co to znaczy, nie myślałem o tobie, no ale nie wiem, czy... Dobra, powiedz, co czego nie zrobiłem. Mamy jakby słowo Boże tutaj, tak? Które z pomocą nam w tym sądzie, tak? Ale też nie mamy sądzić z pozoru, tak? Mamy całościowo sądzić. Może odrobinę empatii, wczuć się w tego człowieka. Każdy z nas toczy jakąś walkę, tak? I teraz dobrze ją znać. Bo kiedy tutaj Pan Jezus mówi to, co ważniejsze w prawie, i mówi sąd, czyli tutaj mówi o czymś, co jest ważną rzeczą w Bożym prawie. Ważną rzeczą w Bożym prawie było wydawanie słusznych wyroków. I widzimy, że starsi Izraela posiadali taki mandat Boży do rozsądzania różnych spraw. Widzimy, że do Mojżesza ludzie przychodzili, Mojżesz ustanowił starszych, którzy z pomniejszymi sprawami do nich przychodzili i oni mieli rozsądzać, mieli szukać, gdzie jest sprawiedliwość i mieli regulować różne sprzeczki między ludźmi, sytuacje między ludźmi. I teraz w Nowym Testamencie też mamy taką sytuację, gdzie brat pozywa drugiego brata do świeckiego sądu. I Paweł pyta, czy nie ma między wami, w ogóle już mówi pierwsza rzecz, to w ogóle już tragiczne, że pozywacie brata do sądu, bo już lepiej byłoby, żebyście cierpieli jakąś winę, niż brata do świeckiego sądu pozywać. To już mówi pierwsza rzecz. Tak, źle powiedziałem, tak. Ale tutaj chyba żebyście szkodę cierpieli. W pozwach cywilnych bardziej. No tak, mamy tutaj taką sytuację jakiegoś pozwu cywilnego, ale brat przeciwko bratu przed niewierzącymi się procesują i w tamtych czasach prawdopodobnie, no wiadomo, te społeczności nie były duże i ludzie mogli nawet wiedzieć, że to są niby ci chrześcijanie, a zobaczcie, się sądzą tutaj, nie? Więc to w ogóle była taka ujma w Koryncie. Natomiast Paweł tam też dodaje, pyta się, czyż między wami nie ma nikogo mądrego, kto mógłby takie rzeczy rozsądzić? Czyli też pokazuje nam, że są sytuacje, w których w Kościele wierzący ludzie mogą mieć jakieś nieporozumienia i mogą się udać do innych, dojrzalszych wierzących z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tego. Ja ostatnio miałem taką sytuację w Toruniu, jak byliśmy na konferencji, podeszła do mnie jakaś siostra, i tam mi zaczęła przedstawiać, jak to ją źle potraktowali z Bogiem, gdzieś tam w zborze i tak dalej. Ale ja jej powiedziałem, siostro, wybacz mi, ale ja tutaj no, nie mogę zająć żadnego stanowiska, bo ja musiałbym z tą drugą stroną porozmawiać. Musiałbym z tymi. Ja mówię, ty tam masz lokalnych braci. Mówię, weź się udaj do swoich braci w swoim zborze. Nie, nie przychodź do mnie, bo ja tu jestem, no, tylko ciebie tutaj, wiesz, widzę na oczy pierwszy raz. I ty mi coś tu opowiadasz i chcesz, żebym ja zajął jakieś stanowisko, wiesz, słuchając ciebie, mówię, no porozmawiaj tam ze starszymi w swoim zborze, idź do nich. No to mi zaczęła mówić, co tam, bo jakie tam były problemy jeszcze, że tam miała z tym problem, ale w końcu coś tam jej podsunąłem i mówiła, że spróbuję coś innego. Natomiast ja się nie czułem w ogóle jakby tutaj, żeby w ogóle zajmować jakiekolwiek stanowisko w sytuacji, kiedy ktoś mi tylko przedstawia swój punkt widzenia, no to wiadomo, że to byłoby niesprawiedliwe, żebym teraz ja opowiedział się za nią po tym, co ona mi powiedziała, bo już sam nieraz byłem w takich sytuacjach, kiedy niestety pewnie się dałem na to nabrać. Ktoś mi coś tam nagadał i tak to brzmiało, wiecie, no faktycznie, nie? Taki biedny, pokrzywdzony i przyjąłem jego stronę, a potem mieliśmy taką sytuację tutaj kiedyś, taki człowiek właśnie nam naopowiadał, jak go tam oszukali, skrzywdzili. I jakiś czas później, już nie pamiętam ile to było, ale to było sporo czasu później, druga strona się do nas odezwała, bo wiedziała, że ta osoba tutaj jest. Nie wiem, parę miesięcy po paru miesiącach. Ona wiedziała, że ta osoba tutaj z nami ma kontakt z naszym zborem i ta osoba przyjechała do nas z innego miasta, z papierami, z dokumentami, żeby nam pokazać drugą stronę medalu. I wszystko zupełnie inaczej wyglądało, niż tamta osoba, też rzekomo wierząca, nam przedstawiała. I wtedy, jak się skontaktowaliśmy z tą osobą pierwszą i poprosiliśmy, żeby teraz z nią porozmawiać, to już tamta osoba nie była zainteresowana. Jak się dowiedziała, że myśmy z tamtymi rozmawiali. Czyli zobaczcie, jak można się dać się, że tak powiem, wlawirować, jak łatwo można komuś, kto takie naprawdę takie wrażenie dobre sprawiał, ten pierwszy, wszystko tak, wiecie, brzmiało wiarygodnie, chociaż... Podejrzane było, nie wiem, czy pamiętasz. Znaczy ja pamiętam, że ja zadzwoniłem wtedy do tego pastora, ja się od razu, jak on to powiedział, ja zadzwoniłem i chyba ten pastor tamtym powiedział, dlatego tamci przyjechali w końcu do nas. Więc ja się jakby też, wiecie, no, było to dla mnie dziwne i jakby postanowiłem się z tamtym pastorem skontaktować i jego zapytać, bo on był jako, niejako rozjemcą w tamtej sprawie, więc w pierwszej kolejności do niego. I on już mi zasygnalizował, że to nie jest tak, jak tutaj to przedstawia. Sorry, Adaś. Mnie zastanawiało, że żona tego brata kilkukrotnie wypowiadała tak bardzo wyraźnie stwierdzenie, że to jest taki bardzo, nie pamiętam tego słowa, taki uczciwy człowiek, coś takiego. Ona tak, o tym swoim mężu, tak? O tym swoim mężu. Tak, taką rekomendację robiła, taką reklamę. Taki bardzo uczciwy człowiek. I, no, i przez jakiś czas w naszej społeczności no widocznie sami wiedzieli, że nie są do końca uczciwi, bo tak tutaj, no ale taka no, przykra sprawa, wiadomo. No. No, więc tutaj i teraz, żeby wydać sprawiedliwy sąd, no to koniecznie trzeba, tak jak tutaj Radek mówił, rozpatrzyć jak najwięcej możliwych informacji zebrać, posłuchać obu stron, nigdy nie słuchać tylko męża albo tylko żony, jak przychodzą na skargę na męża czy na żonę, tylko zawsze posłuchać tej drugiej strony i wtedy najlepiej skonfrontować. Jeżeli ten mówi zupełnie co innego, a ten mówi zupełnie co innego. I wtedy zobaczyć, jak ze sobą rozmawiają i jak ta rozmowa wygląda, kiedy są konfrontowani z rzeczywistością. I tutaj myślę, że jest na pewno tego typu sytuacja, w której właśnie, czy to właśnie mówimy o jakichś państwowych instytucjach, czy mówimy o jakimś takim zborowym pomaganiu w jakichś tam konfliktach, czasami są to jakieś bardziej takie banalne rzeczy, że wiecie, ktoś komuś coś powie i ktoś tam, już mu się świat zawalił i się czuje niekochany, odrzucony. Jakieś takie, wiecie, typowo no, międzyludzkie takie rzeczy, że i wtedy wystarczy prosta rozmowa i można już wyjaśnić i pomóc, nie? Ale co z takim naszym osobistym też sądem? Przecież kiedy Pismo mówi wszystko badajcie, to tam jest użyte to samo słowo. Tam jest wszystko osądzajcie, wszystko rozsądzajcie. Ale dobre mam wybierać. I to, co dobre, się trzymajcie. Czyli teraz jesteśmy jakby zobligowani do sądzenia wszystkiego, do rozsądzania wszystkiego. Więc w pewnym sensie każdy z nas jest sędzią, i to jest nieuniknione. Ale Paweł mówi, że sam siebie nie sądzi. Tak, tak, ale to znowu jest inny kontekst, nie? To właśnie już musimy tam popatrzeć na kontekst. Więc teraz zastanówmy się. Tak, tak. No bo tam Paweł mówi, nie sądzę siebie w sensie pozytywnym, że ja nie, bo tam mówi o dobrych rzeczach i mówi, ja nie chcę się tu sądzić, że ja teraz jestem sprawiedliwy, to Bóg jest moim sędzią, nie? Ale tutaj mówimy o sytuacjach. Inni go osądzali o to, co. Nie, no, tak jak Adam powiedział, tutaj jest niebezpieczeństwo wchodzenia za daleko z naszym sądem, a z drugiej strony mamy rozsądzać. Załóżmy, słuchamy kaznodziei, który mówi i teraz mamy sądzić to, co mówi, czy jest dobre, czy jest złe, czy nie mamy tego sądzić. Mamy. Czy jest to biblijne, czy nie jest to biblijne, no to sądzimy, tak? Nie sądzimy jego w takim sensie, że o, to jest... To jest tam zwodziciel od razu, tylko powinniśmy rozsądzać to, co on mówi. Z drugiej strony, jak osądzimy, że to, co mówi, jest głupie, niebiblijne, jakieś zwodzicielskie, no to w jakiś sposób to rzuca cień na niego, prawda? Bo jeżeli osądzamy czyjeś czyny, to te czyny z czegoś wynikają w tym człowieku. To oczywiście może być jego pomyłka, to może być nieświadomość, to może być to, że powtarza informacje, których nie sprawdził. Różne mogą być przyczyny, więc dlatego nie powinniśmy być pochopni z sądem i nie posuwać się za daleko, tylko pójść, tak jak Pismo mówi, spróbować najpierw zweryfikować. No bo to tak nie do końca, to jest właśnie tak, jak w Biblii jest, że to jeszcze nie jest sądzenie, to jest to badanie. No, no. Badamy, tak? Tak, tak, tylko nie że... sądzimy jeszcze. No. To właśnie jest jakby już bliskie sąd, tego. No tak, no sąd to jest jakby... Ostateczny wyrok. W zasadzie, tak? A to jest dociekanie jakby. No, więc mówię, tutaj chodzi mi o to, że to są podobne terminy, że mamy podobne użyte słowa, czy czasami takie same słowa, ale w różnych kontekstach widzimy, że o coś innego chodzi. Tak jak tutaj właśnie chodzi, tak jak mówisz, o badanie, o sprawdzanie, to o upewnianie się. Pism, czy tak. No i załóżmy, teraz idziemy do tego brata, który tam coś dziwnie mówi i zadajemy mu pytania. Bracie, ale weź wytłumacz to, weź powiedz tam to. A on, nagle widzimy, że on się czuje zaatakowany, czuje się jakoś podważany jego autorytet. I zamiast spokojnie nam wytłumaczyć, no to nas jakoś tak, no a co ty się czepiasz? A nie no, dobrze mówiłem. I jakby, wiecie, no nie daje jakiejś satysfakcjonującej odpowiedzi. No i wtedy od razu, myślę, w nas się pojawia taka myśl, no coś z tym bratem jest nie tak. No bo czemu on jakoś tak nie rozmawia tak jak chyba powinien, że okej, wytłumaczył, aha, no dobra, no to o co chodzi, weź sprawdźmy to, zobaczmy, nie, tak jakoś, albo jakieś jeszcze próbuje tego, tylko siebie zaczyna bronić, no to czy pojawia się w naszym sercu jakaś ocena tego człowieka, czy nie? Myślę, że się pojawia, no to jest jakby naturalna konsekwencja, że zaczynamy myśleć, o co chodzi, albo jeszcze, co gorsza, powiem, weź tam, daj sobie spokój, tam było, nie minęło, wszystko minęło, tam potem sobie tam w domu sobie poukładaj. No różnie ludzie reagują, naprawdę możemy się z różnymi spotkać reakcjami. Ktoś w ogóle jest zdziwiony, że co ty mu jeszcze czas zawracasz, on kazanie swoje powiedział i teraz ty mu przychodzisz, ty chcesz coś tam, coś wiercić dziurę w brzuchu, tutaj dzielić włos na czworo, weź sobie, daj spokój. Jak masz inne zdanie, to twoja sprawa, nie? Ja ci powiedziałem, co ja uważam, nie? Więc ludzie się różnie zachowują w tego typu sytuacjach, kiedy próbujemy czegoś dojść, próbujemy coś wyjaśnić, o coś zapytać i ktoś zareaguje pozytywnie i wtedy tworzy nam się jakiś pozytywny obraz, a jeśli ktoś się zachowa negatywnie, zbędzie nas, albo widzimy, że no właśnie dalej jakoś tak już jakby widzimy nawet, że widzi, że nie ma racji, ale dalej się upiera, bo nie chce twarzy stracić na przykład, nie? Co wtedy z takim problemem? No właśnie, pytanie teraz, widzimy, że jest jakiś problem, tak? Czyli teraz osądzamy w cudzysłowie, oceniamy, że brat ma problem. No i właśnie, teraz jeśli brat albo ma problem... Albo my mamy problem z bratem. Albo my mamy problem. Może my nie powinniśmy byli nic się odzywać. Więc teraz się zastanawiamy, tak? Czy ja coś źle powiedziałem, czy o co chodzi? Nie? Skąd problem? Nie? Się o co chodzi? Nie, no mówię sytuację, brat mówi kazanie, w naszej odbiorze coś tam jest nie tak, coś niebiblijne. Przychodzimy, zadajemy pytanie. I brat, zamiast się obronić, wytłumaczyć, pokazać nam, że czegoś nie rozumiemy i nam wytłumaczyć, jak to naprawdę jest i my jesteśmy przekonani, faktycznie, teraz już rozumiem, czegoś nie zrozumiałem, to on nas zbywa albo widzimy, że po prostu obstaje przy swoim, powtarza to samo, nie ma argumentu, my przedstawiamy mu argument, on ten argument ignoruje i albo mówi, tam, co tam będziemy dzielić włos na czworo, tam. Jak chcesz, to sobie tak wiesz, ja tak wierzę i wiesz. Nie ma jakby próby dojścia do tego, o co chodzi, nie? Załóżmy. No i ja mówię, wtedy się pojawia ocena tego brata w naszych sercach. Że coś jest nie tak z takim bratem. wręcz potrzeba ocenić. Więc... Ale i jak wtedy, co oceniasz sobie w sercu, czy co wtedy? Więc o to mi chodzi, że wtedy mamy prawo do jakiegoś, w cudzysłowie, sądu, rozsądzania, tak? Że stwierdzamy, coś jest nie tak. Na pewno postępuje niedojrzale i wydaje się, że też bez miłosierdzia, bo ja przychodzę tutaj ze swoim problemem, nie, żeby... Może z jego problemem. Ale on nie widzi tego problemu, on ma swoje racje. Tak. Uważa, że on ja mam prawo ocenić, że on się zachowuje bez miłosierdzia, bo ewidentnie, tak? Według Biblii, nie przede wszystkim, bo to widocznie się nie zgadzało jemu. Tak. No to powinien poświęcić czas na to, żeby pochylić się nad bratem, który przychodzi z problemem. Także, czyli chodzi mi o to, że mamy prawo do prywatnego rozsądzania również stanu drugiego człowieka w wyniku jakichś osobistych konfrontacji z tą osobą. Teraz pytanie, czy mamy prawo teraz powiedzieć, a to on jest niewierzący, a to on jest antychrystem, a to on jest tam zwodzicielem? No nie. Więc nie możemy się posuwać do jakichś, nie wiadomo jakich, strasznych osądów tego człowieka. Natomiast mamy prawo do takiego rozsądzenia, że coś jest nie tak, i wtedy oczywiście musimy podjąć kroki, żeby coś z tym zrobić, tak? Więc tutaj mamy jakby już inną sytuację, znaczy inny fragment Słowa Bożego, który mówi, że jeśli widzisz brata, który grzeszy, czyli chybia celu, nie robi tak, jak powinien robić, no to musisz go napomnieć, powiedzieć, bracie, kochany, może odczekać, bo może są jakieś teraz, może to niestosowna chwila, nie wiem, może brat się dziś spieszy, zdenerwowany jest, ale wrócić do tematu, nie zostawić tematu, tylko w odpowiednim pomyśleć kiedy i spróbować drugi raz. Albo zadzwonić, słuchaj, chciałbym z tobą pogadać, bo mnie coś tam trapi, nie? Pogadaliśmy wtedy i chciałbym też powiedzieć, kiedy możemy się spotkać i pogadajmy o tym, nie? Nie zostawić tego, tylko porozmawiać jeszcze raz, zobaczyć. Może faktycznie wtedy był w jakiś, coś tam było, co było przeszkodą i teraz zupełnie inaczej się zachowa i można to rozwiązać, nie? Porozmawiać i teraz już zupełnie inaczej się z nim rozmawia. A jeśli widzimy, że dalej to samo, no to powiedzieć, słuchaj, myślę, że coś jest nie tak, że to, co ty robisz, no stałeś za kazalnicą, mówiłeś do nas wszystkich, tutaj ci przedstawiam jakieś biblijne argumenty, a ty w ogóle nie chcesz się do tego odnieść, nie chcesz jakoś mi wytłumaczyć, chcesz to jakoś zignorować, czy widzisz tutaj, że coś jest nie tak, czy nie widzisz, no myślę, że tutaj mamy prawo, wręcz obowiązek w ten sposób wobec siebie, jako braci i siostry, wzajemnie korygować, pomagać. I wtedy, jeżeli dalej, albo co gorsza, coś tam gorszego, padną jakieś słowa, no to nie można takich rzeczy zostawić. Tak? Tutaj mamy wezwanie biblijne, żeby ratować tego brata, bo coś jest nie tak w jego postawie, w jego życiu. Gdzieś się coś niedobrego dzieje. Więc tutaj myślę, że mamy prawo i obowiązek też oceniać siebie, ale jeśli siebie oceniamy, to bądźmy po pierwsze miłosierni, rozumiejmy, że to może być wynikiem różnych czynników w życiu tej osoby, więc dobrze jest rozmawiać, upewniać się z miłością, z pokorą, z łagodnością, z szacunkiem, podejmować jakieś tam trudniejsze tematy, czy jakieś takie, no, coś, co tutaj dla nam się wydaje nie tak, ale jednocześnie nie zostawiać tych rzeczy. Drążyć je do jakiegoś rozwiązania, no, miejmy nadzieję pozytywnego, z Bożą pomocą, a jeśli nie, no to wtedy, tak jak Biblia nas poucza, musimy iść dalej, dalej, dalej, aż sytuacja się rozwiąże w taki czy w inny sposób. Natomiast myślę, że wielu ludzi się czuje od razu nie osądzaj i jakby zatrzymuje się na tym etapie, że nie mamy prawa osądzać, nie mamy prawa mówić, a ktoś tam powiedział, no dobra, tam, a nie będę osądzał i nic nie robimy z tym. I to nie wydaje mi się właściwe. W takim sensie nie powinniśmy nie osądzać. Myślę, że właśnie mamy obowiązek patrzeć na brata, na siostrę i jeśli widzimy, że w naszym zrozumieniu czynią coś nie tak, to my powinniśmy to osądzić, że czynią nie tak. I wtedy mamy obowiązek, by im pomóc. Nie zaatakować ich, nie w sercu ich osądzić i chodzić z tym, albo co gorsza, pójść do kogoś i za plecami obgadywać, to najgorsze, co możemy zrobić, ale pójść do tej osoby i starać się jej pomóc, i starać się wyjaśnić. A jeśli coś publicznie się wydarzyło, no to tym bardziej. Jeżeli zaczynamy milczeć i zawiatać pod dywan, to już robimy coś bardzo, bardzo niewłaściwego i to tylko przyniesie szkodę społeczności, która ignoruje jakieś publiczne, niewłaściwe rzeczy, które się dzieją. Nie? Więc tutaj musimy mieć odwagę, takt, pokorę, łagodność, ale nie być bierni. Nie być bierni, rozmawiać. Ja bym jeszcze powtórzył to, co mówiłem, bo myślę, że dobrze jest sobie to przypominać i uświadamiać, że możemy osądzić to, co widzimy, ale oczywiście też z taką określoną, potrzebną dozą pewnej ostrożności, tak? Że też nawet nasza ocena może być też tu błędna, tak? Także nie, że już taki osąd od A do Z na 100% już to na pewno jest takie, a takie, ale tym bardziej nie oceniać motywów, bo tak. Często nie wiemy, tak? To jest ostrożność. Tak jest. I teraz wyobraźcie sobie, nie ma tych rzeczy, a najważniejsze, żeby do skrzynki wrzucali kasę. Nie? To po prostu jakiś bezsens, nie? Żeby po prostu no, coś tam się działo, a nie ma takich rzeczy między wierzącymi. Nie ma tych fundamentalnych spraw. Nie ma wiary, nie ma miłosierdzia, nie ma sprawiedliwego sądu, tylko jest właśnie co zamiast tego? Brak miłosierdzia, jakaś zawiść, zło, gniewanie się, niewłaściwa wiara, niesprawiedliwe oraz sądzanie. To co wtedy nam daje to, że dziesięcinę oddajemy? Co to nam daje, że się modlimy? Co to daje, że coś tam powiemy? No to nic wtedy nie znaczy, prawda? Więc tutaj to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że są rzeczy fundamentalne, o które Bogu chodzi. Miłość. To jest, jak tego Paweł nie ma, mówi, to wszystko inne traci sens. Jeśli nie ma miłości między wierzącymi, jeśli nie mamy miłości w sercach do ludzi, do Boga, no to możemy tam nie wiadomo co wyrabiać. I to i tak nie ma sensu, to i tak nie ma znaczenia. Więc są rzeczy zasadnicze, są rzeczy fundamentalne, które ciągle musimy badać, ciągle musimy się upewniać, że to o to chodzi, że to nasze wspólne czczenie Boga zawiera w sobie te najważniejsze rzeczy, które są pierwsze, że one ciągle są w centrum, że Jezus jest w centrum, że Królestwo Boże jest w centrum, sprawiedliwość jest w centrum. To są rzeczy fundamentalne. I o nich najwięcej powinniśmy mówić. One powinny być obiektem naszego ciągłego sprawdzania siebie, każdego z nas, czy one są prawdziwe w naszym życiu. A te inne rzeczy, czy zaśpiewamy cztery pieśni, czy zaśpiewamy jedną pieśń, czy nabożeństwo będzie 20 minut dłuższe, czy krótsze, to są już rzeczy drugorzędne. Nie mówię, że one są bez znaczenia, ale to nie są najważniejsze rzeczy. Możemy o nich też rozmawiać, możemy też się nad tym zastanawiać, ale jeżeli, wiecie, wokół tego się tylko kręci, takich rzeczy, a nie ma tych fundamentalnych, one gdzieś tam są, wiemy, że są nie tak, ale o nich nie rozmawiamy, bo to zbyt bolesne, bo to zbyt trudne, no to jesteśmy pogubieni. Nie? Więc tutaj ważne, żeby to było to, co trzeba, ciągle było na pierwszym miejscu. I zobaczcie potem kolejna wypowiedź Pana Jezusa. Jezus mówi, oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. O co to chodzi? Że udajemy takich świętych, a w środku mamy zazdrość, czy nienawiść, czy inne rzeczy takie same złe, a tutaj taki się troszkę udaje, że jest wszystko ok, ale niestety serce się liczy, a nie na zewnątrz. Znaczy to na zewnątrz też jest ważne, no, tak. Tutaj Jezus nie lekceważy, bo Jezus mówi, wtedy też na zewnątrz to będzie czyste, tylko że Jeśli mamy zdolność, możemy tak zrobić, że na zewnątrz jesteśmy w stanie sprawiać dobre wrażenie, podczas gdy wewnątrz są wielkie problemy. I przed tym Jezus nas przestrzega, przed religijnością zewnętrzną. Wszelka zewnętrzna religijność ma tylko wtedy sens, kiedy ta wewnętrzna jest miła Bogu, jest prawdziwa, jest... No, bo wiemy, że przede wszystkim Bóg patrzy na nasze serca, na nasze wnętrze. Tak? On wie, o czym myślimy, wie, jakimi motywacjami się kierujemy, wie, jakie są nasze dążenia, naszych serc. I znowu, to każdy z nas no, musi o to dbać w pierwszej kolejności. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem tam, gdzie mnie nikt nie widzi, tylko Bóg? Ja siebie tam w jakiejś mierze widzę, tak? Bo my też siebie doskonale chyba nie potrafimy czasami ocenić, ale przynajmniej próbujemy. Powinniśmy siebie tam, samych siebie naprawdę badać. Do tego jesteśmy wzywani, żeby siebie samego. Biblia mówi, osądzajcie samych siebie, abyście przez Boga nawet nie byli sądzeni. Czyli jeśli my się w czas osądzimy, zobaczymy, że z nami coś jest nie tak, i będziemy z tego pokutować, będziemy przychodzić z tym do Boga, prosić Go, by nas oczyścił, ratował, pomógł nam zmienić to w naszym życiu, to Bóg nas nie będzie sądził i karał z tego powodu, bo widzi, że my chcemy zmiany, widzi, że my chcemy przemiany. Ale to tak w wielu miejscach Pisma jest podkreślane to, co się dzieje w naszym duchu, to, co jest ukryte przed ludźmi. Nie to, co, bo zobaczcie, faryzeusze, Jezus powiedział co do nich, mówi, wszystko to robicie na pokaz. Żeby was ludzie widzieli. Żeby was ludzie widzieli, mówi, to jest to. Wszystko to robią na pokaz. Natomiast Jezus tutaj mówi, to, co jest ważne, to, co Bóg widzi. Nie to, co ludzie widzą. Nie to, co mówi, ludzie myślą o was, że jesteście sprawiedliwi. Ludzie myślą, że jesteście pobożni, że się tak modlicie, że tak religijnie wyglądacie. Mówi, na zewnątrz jesteście, mówi, jak piękne pobielane groby. Wydają się na zewnątrz piękne, 27 wiersz. Ale mówi, co jest wewnątrz? Tam są, mówi, kości umarłych, trupie kości i wszelka nieczystość. Więc, kochani, to jest tak ważne. Nie to, żeby nie patrzeć na swoje podwórka absolutnie, ale to myślę o tych księżach. Wielu jest księży, którzy sprawiają dobre wrażenie. Ludzie myślą o nich, że to tacy święci ludzie, a bardzo niestety często to nie wygląda dobrze. Ale chciałem jeszcze... bo kiedyś nad tym myślałem, gdy ktoś zawodzi raz, drugi, trzeci, czwarty, to możemy to jakby pomylić, brak zaufania, który się rodzi w tym momencie, gdy ktoś raz, drugi, trzeci zawiedzie, z nieprzebaczeniem. Ja bym tutaj to jednak rozgraniczył, tak, że nie mam urazu, nie mam nieprzebaczenia, ale nie mam też zaufania. Ale mam ograniczone zaufanie, że jeżeli ktoś 8 razy zrobił to samo, przychodzi, przeprasza, okej, dobra, przepraszam ci, ale następnym razem ja już tak, no nie zaufam mu, po prostu nie zaufam, bo może znowu to zrobić. Nie to, żeby go przekreślić, żeby go pogrębić czy coś. Ale nawet... ile razy mam przebaczać? 7 czy 71? Przebaczyć tak. Nie chcę przebaczyć, to jest co innego niż dziecku, które po raz 10 rozlało to mleko, to jednak nie dać mu tej szklanki, tylko przytrzymać mu to szklankę, no nie wiem, przykład mu podać, tak? Chodzi o to, że nie gniewam się na to dziecko, nie przebaczam mu, tylko ograniczone zaufanie, tylko to. Sorry, bo ty zacząłeś mówić. Tak, bo mamy przykład w Nowym Testamencie, jak po jednym razie Apostoł Paweł, tak, nie wziął Marka na drugą podróż, bo w pierwszej opuścił i mówi na drugą podróż, no nie, i się tak z Barnabą pogodził, nie? No to także już mamy jeden raz i koniec zaufania, a później to zaufanie było odbudowane, nie? Czyli no, nawet nie trzeba tam 7 czy 3 razy, tam tylko mówię, po jednym razie była akcja, było rozdzielenie jakieś i na drugą akcję już się nie zabieram, powiedział, i, no bo nie, no. Zastanawiałem się nad tym, ja chyba polecę czy... na kolejkę, przepraszam, bo dzisiaj w ogóle się nie ma, no muszę samochodu. Boję się dzików. Zastanawiałem się nad tym kiedyś, czym to było właśnie, że no tam Barnabo i tak dalej, czy to było tylko i wyłącznie brak zaufania, bo nigdy na to tak nie patrzyłem. Mhm. Może tak było, jak mówisz, ale ja myślałem zawsze, nie, przykład jest dobry, dobry, tylko ja zawsze myślałem sobie, że to była jakaś taka, jakby taka pewna, przez może przez bardzo małe z, ale pewna taka złośliwość, jakby takie z Bogiem. Jak to powiedzieć? Ale złośliwość ze strony kogo? Paweł. Paweł. To była taka szybka kara. Coś tak. Ja nie mówię, że ja dobrze myślałem, tylko mówię, że zawsze tak myślałem, że nie widziałem w tym tego, to jest ktoś, kto nie jest godny zaufania i nie można mu żadnego zadania powierzyć, dlatego rozstańmy się, tak? To było też, że oni jakąś tam jakąś rundę robili, te kościoły podróż misyjną tam stawiali, tak, i głosili Ewangelię, i ten się podczas podróży się odłączył, tak. A wtedy ta druga podróż to było kontrolowanie po prostu tych ośrodków wszystkich i po prostu Paweł nie chciał, żeby ten uczestniczył w zbieraniu owoców, jakby to powiedzieć. Ja myślę, że tutaj jednak ja bym to widział, tak jak mówisz, bardziej w kontekście braku zaufania i też inwestowania, bo tutaj zabieramy człowieka, musimy wziąć pod uwagę koszty podróży, no te wszystkie elementy, które są z tym związane. I teraz, kiedy on się wycofał, to też przypuszczam, że to nie było tak, że on nagle się obudzili i go nie ma. Tylko tam musiała być jakaś rozmowa, że ja wracam. Oni pewnie go przekonywali, słuchaj, no zostań, no jak, no teraz zostawisz to, przecież jak to teraz będzie? To pewnie jakaś była cała tam i tamten... Nie sprawdził się i nie było odpowiednią osobą, żeby... Nie wiemy, co było, nie znamy szczegółów, czy tamten, z jakich powodów, czy się bał, czy zobaczył już za dużo tutaj prześladowań i tego i mówi, nie, to ja dziękuję. Ja, nie znamy szczegółów, co było powodem, natomiast tutaj czytamy, że między Pawłem a Barnabą doszło do silnego sporu. Więc to nie było takie tam, nie sądzę, że Paweł tutaj chciał go po prostu ukarać, tylko tutaj Paweł był zdecydowany, że go nie można zabrać, że nie można mu zaufać, że nie można teraz ryzykować, że on znowu nam taki numer wykręci, jaki zrobił ostatnio. Więc ja to bym traktował bardzo poważnie, bo tutaj Paweł i Barnaba no, byli takimi... naprawdę braćmi, którzy tam no, cierpieli razem, przecież tam byli razem i zbici i tam znosili różne ciężary i to Barnaba był tym, który Pawła, że tak powiem, najpierw no, przyjął, do kościoła wprowadził, więc tam między nimi musiała być naprawdę bliska więź, a jednak w tej sprawie doszło do takiego silnego między nimi no, niezgody, że się rozeszli, więc ja przypuszczam, że tutaj naprawdę jeden i drugi mieli bardzo mocne stanowisko wobec tego Marka. Tamten Barnaba najwyraźniej lepiej go znał, był bardziej miłosierny. To był członek jego rodziny. No, więc tym bardziej jakoś tam miał jakiś sentyment i tam chciał go jednak. Ale później Paweł zabrał Sylasa i też później z Sylasem trafili do więzienia, tak? I to może też było to, żeby pokazać tym kościołom, żeby wewnątrz nich była taka pełna zgoda, że nawet jakby trafili do więzienia i tak dalej, żeby chcieli pokrzepić na przykład innych dookoła, a na przykład jakby taki Marek jakiś słaby był jeszcze, to by musieli Marka pokrzepić i całą swoją energię wydać, żeby w grupie zachować tą jedność taką, zamiast pokazywać ludziom, jak się mają zachować. Nie wiem, czy nie wyciągam zbyt daleko idącego wniosku, ale tak myśląc o tym Barnabie, że na początek poznania Barnaby jawi nam się jako człowiek taki, no, dobry brat, tak? Pełen ducha, no tak, pełen mądrości, ducha. Później mamy ten zgrzyt z Pawłem, gdzie wydaje się, że któryś z nich, najprawdopodobniej Barnaba, musiał źle ocenić sytuację, niewłaściwie, jakby zbyt miłosierny może w stosunku do Marka, a później jeszcze mamy historię, gdy razem z Piotrem zrobili to, tą obłudnie postąpili, gdy się oddzielili od tych, no, pogan, tak? I mówię, nie wiem, czy nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków, ale tak to by wyglądało, że może Barnaba jakoś osłabł, czy coś, no bo... Ja bym tak nie szedł w tą stronę. Ja bym to widział tak, że Paweł był taki twardy i stanowczy, a Barnaba był pobłażliwy po prostu. Albo taki bardziej miłosierny, no, niekoniecznie pobłażliwy, no, w pewnym sensie tak, no, ale też tutaj mamy właśnie te różne osobowości. Jesteśmy inni, podchodzimy do pewnych rzeczy inaczej i pytanie, czy są sytuacje, w których możemy mieć inne zdanie i to wynika, no, właśnie z naszej jednak niedoskonałości tutaj na ziemi i w tym też musimy się miłować, w tym też musimy się szanować. To nie było tak, że Paweł już od tego momentu znienawidził Barnabę, a Barnaba znienawidział Pawła, tylko po prostu się rozstali, uznali, że no, tak bardzo temu Barnabie zależało na tym Marku, żeby dać mu tą kolejną szansę i on wierzył, że ten chłopak się zmienił, że szczerze tak myślał. Ja tak bym to widział, że ten Barnaba jednak, no, on dla mnie cały czas pozostaje postacią pozytywną. Natomiast miał inne zdanie. Paweł miał inne zdanie. No, mieli inne podejście do takiej służby. Bym to raczej w tym kategoriach widział. Zastanawiam się tak, bo to, co powiedziałeś, że możemy się różnić, ale nie musi to być nic złego. To na przykład ja lubię żółty, ty lubisz czerwony i nie chcę pomalować. Weźmy taki bardziej konkretny przykład. Czekaj, właśnie chcę porównać błahą stratę, gdzie nie musimy się od pani poróżnić. Po prostu ty lubisz czerwony, ja żółty i w zgodzie możemy się rozejść i jakoś się porozumieć, no jakoś tam. Ale tu mamy historię, w której Paweł ocenił Marka, moim zdaniem, właśnie jako kogoś, kto nie jest adekwatny, żeby powierzyć mu to zadanie. A Barnaba wydaje się, że uznał, że jest adekwatny. Tak. Czyli kompetentny. Wydaje się, że jednak może Barnaba dokonał niewłaściwej oceny. Paweł chciał po prostu, kara była dla Marka, że nie uczestniczył. Znaczy, sądzę, że Paweł taki był, że tak chciał karać kogoś, żeby dla samej kary. Myślę, że jednak był przekonany, że on nie jest kompetentny, że jednak się nie zabił. Ale później nie słyszymy o Barnabie, a słyszymy o Marku. Później Marek wraca i... To znaczy dopiero w liście o nim słyszymy. Już w dziejach tam nie czytamy, ale to możemy nie czytać dlatego, że Łukasz jest towarzyszem Pawła i się skupia na tym, jak Paweł dalej służył, a nie skupia się na tym, gdzie Barnaba poszedł, no tak, i jak Barnaba służył. Barnaba równie efektywnie mógł służyć w innych miejscach. Tego po prostu nie wiemy, bo Łukasz się zajmuje Pawłem. Więc tutaj też nie możemy wyciągnąć wniosków, kiedy Biblia nam nie daje podstaw. Po prostu czytamy, że się inaczej myśleli i się rozeszli. I to mi pokazuje, że mogą być takie sytuacje w Kościele. Niekoniecznie musimy doszukiwać się, kto jest winny. Możemy po prostu pewne rzeczy inaczej widzieć i możemy odrębnie pracować dalej na niwie Królestwa Bożego. Po prostu nie możemy w tym czasie, w tej sytuacji pracować. oceniamy, czy jakoś Bóg nas nie błogosławi. Myślę, że są sytuacje, i to jest dla mnie taki przykład, sytuacji, w której nie jest powiedziane, że ten czy tamten miał, nie miał racji, że zgrzeszył czy coś. Po prostu czytamy, że nie byli w stanie razem pracować. I myślę, że to jest możliwe czasami, i to jest zdrowe wręcz, że jak się nie możemy dogadać, to po prostu pracujmy odrębnie. Nie wchodźmy sobie w drogę, nie atakujmy się, nie mówmy o sobie nic złego, bo po prostu inaczej coś widzimy. I tutaj, no, ja sam mam taką sytuację z niektórymi braćmi, że się wycofałem z jakiejś współpracy z nimi, bo się nie mogliśmy dogadać w pewnej kwestii. Inaczej do niej podchodzimy, inaczej ją widzimy. Ale ja miłuję tych braci. Ja naprawdę na nich patrzę jako na moich kochanych braci. I po prostu inaczej rozumiemy pewną rzecz. I dlatego nie jestem w stanie całym sercem z nimi dalej robić tego, co robiłem. Tylko mówię, bracia, kochani, no, wy to róbcie, niech was Bóg błogosławi. Ja nie jestem w stanie z wami, nie? Ale to nie znaczy, że nie uważam ich za braci, czy że uważam, że ja mam rację, a oni nie mają racji. Nie, po prostu inaczej to widzę, inaczej to rozumiem i dlatego nie mogę z nimi współpracować. Zgadzam się, jeżeli mogę. Tak, tak, możesz. Odnieść się do... Bo ty wiesz, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi. Zgadzam się z całą twoją wypowiedzią, jakby z wyjątkiem ostatniego, czy tam przedostatniego zdania, że ja mam rację, czy nie, czy że jakby nie ma dla ciebie znaczenia, kto ma rację. Ja nie mówię, że to nie ma znaczenia, nie. Ja. Że jednak robisz to dlatego, że uważasz, że masz rację. Tak. Każdy ma swoją rację. No, ale to, ale to oni też obstawali przy swoim. Tak, dokładnie. To samo właśnie. Nie ma dlatego trzeba się rozejść. Jeżeli ten ma rację, ten ma rację. Nie, to jest ważna rzecz. Akurat nie, to jest ważna rzecz. I dlatego nie mogę współpracować z tymi braćmi, ale mówię, ja wiem, że oni w swoim zrozumieniu są szczerzy i tak oni to rozumieją. Ja się nie zgadzam z ich zrozumieniem i zakładam, że no tutaj dlatego się nie zgadzam, bo tak to rozumiem. I teraz nie chcę tego tak powiedzieć, że ja mam rację, a oni nie mają racji, bo to tak mi... Po prostu, no ja nie wiem, no po prostu myślę, że oni się mylą, ale mogę się mylić. Zakładam, że ja się też mogę mylić w tej sprawie. Więc w tym sensie wolę powiedzieć, inaczej to rozumiemy, inaczej do tego podchodzimy i póki co, tak długo jak się nam nie uda tego wyjaśnić, no to nie współpracujemy. Ale to nie oznacza, mówię, że teraz uważam, że oni idą złą drogą, że oni błądzą, że Bóg ich nie będzie błogosławił i tak dalej. Po prostu zostawiam to. Nie wchodzę w to, nie oceniam tego, a z nimi jak mam kontakt, to mam dobry kontakt, jako braćmi. Tam spotkać się na modlitwie, tak. Spotkać się gdzieś tam na jakiejś konferencji, teraz się spotkamy w Toruniu i będę się z nimi bratersko witał i rozmawiał. To można wiedzieć, w czym się różnicie? W kwestiach powtórnych związków. Aha, dobra. I dopuszczania takich osób do usługi. Wszystko jasne. Z tego względu przestaliśmy jeździć do ustrojenia. To jest jeden z takich przykładów, nie? Gdzie mówię, wiem, że to są moi bracia, wiem, że oni kochają Boga, wiem, że oni no, tak to widzą inaczej. Rozmawialiśmy, nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia. Zostawiliśmy, po prostu nie współpracujemy tak ściśle, jak współpracowaliśmy, nie? I tyle. Także no, to są takie trudne sytuacje i chciałoby się, żeby tak nie było, ale myślę, że też tu mamy przykład, że czasami tak trzeba. Ja tak to widzę. Ja widzę to jako biblijny przykład sytuacji, w której bracia się nie mogą dogadać, ale nie walczą ze sobą. Po prostu pracują w innych miejscach. I tyle. I myślę, że jest wielu takich ludzi, których gdzieś tam widzimy wokół siebie, z którymi się w takiej czy w innej kwestii nie zgadzamy. I jakby trudno nam byłoby z nimi u boku ich pracować, ale nie możemy podważyć, że w tej czy w innej kwestii oni robią dobrą robotę. Że w tym czy w tamtym służą Bogu, tak jak oni to rozumieją. No mamy tego Bartosika tutaj w Gdańsku, który uważam pod wieloma względami facet naprawdę dużo fajnych rzeczy robi i mówi, ale są pewne kwestie, które po prostu totalnie no nie jestem w stanie przełknąć, że on chrzci małe dzieci, niemowlęta i tak dalej, no i takie rzeczy. No to jest po prostu inne zrozumienie, inne podejście na przykład do tak zasadniczej kwestii, nie? Że chrzci niemowlęta. Nie? Tak luteranie wszyscy. No on takim nurcie jest właśnie luterański. Nie? Także no, są tego typu sytuacje, gdzie mówię, nie postrzegam go jako wroga Ewangelii, postrzegam go jako brata w Chrystusie. Natomiast współpracować już bym z takim człowiekiem nie mógł, z tego chociażby względu, który podałem. Tam jeszcze jest kilka innych rzeczy, ale to jest taka jakby jedna z takich bardzo widocznych, wyraźnych, których tam wielu ludzi z nim dyskutuje i on obstaje przy swoim. Nie? Chodzimy tutaj na taki temat grzecha, no tak, problematyczny, o którym powiem, że szukamy mądrości duchowego, Bożego rozróżnienia, kto jest naszym bratem, a kto nie jest. Mówimy o jedności duchowej, tak? No. No że mamy sytuację, w której powiesz, nazywam go bratem, masz takie przekonanie. No, czasami możemy kogoś nazwać bratem, a tutaj mamy całkiem inną duchowość. Więc wracając tutaj, kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, wierzymy, że najbardziej istotne, pierwsze, fundamentalne jest to, gdzie człowiek jest w relacji z Bogiem, w duchu. I jeśli ktoś wyznaje swoją wiarę w Jezusa, wyznaje pragnienie służenia Mu i w dużej mierze widzimy, że tak jest. Widzimy, no, że to nie jest tylko słowa, że to nie są, ale widzimy jakieś realne przejawy tej wiary. No to myślę, że będziemy ostrożni, żeby teraz dlatego, że w tamtej kwestii mamy inne zrozumienie, inną praktykę, inne jakieś rzeczy, żeby teraz go osądzać jako niewierzącego, jako kogoś, no kogo będziemy teraz, przed kim będziemy przestrzegać i tak dalej. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiliśmy, mamy prawo mówić o tym, co zewnętrzne. I jeżeli ktoś publicznie wyraża swój pogląd, z którym ja się nie zgadzam, to ja mam prawo powiedzieć, że się nie zgadzam z tym poglądem, którą ta osoba publicznie wyraża. Praktykuje coś, czego ja nie widzę, czy wręcz widzę coś innego i mam prawo do tego się odnieść, że się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się z chrztem niemowląt. Nie zgadzam się z tym, żeby ludzie zawierali kolejne związki, kiedy ich były mąż czy żona żyją i co gorsza zajmowali jeszcze jakieś miejsce w kościele, gdzie służą innym publicznie. No, nie mogę się z tym zgodzić. I to, że inni tak robią, to ja im powiem, że słuchajcie, ja się z wami nie zgadzam. Ale to nie znaczy, że ich odżegnuję od czci i wiary. To nie znaczy, że mówię, że oni nie kochają Pana Jezusa. Jeśli oni twierdzą, że kochają, ale tak to rozumieją i tłumaczą mi, dlaczego tak to rozumieją i staramy się rozmawiać, dyskutować i nie dochodzimy do zrozumienia jednego, to ja nie będę negował ich wiary, ich szczerości, ich... Po prostu nie będziemy współpracować. I tutaj myślę, że mamy do tego prawo i wręcz no, byłoby dziwne, żebyśmy teraz jak to zrobić na siłę, no co? Żyć w jakimś poczuciu jakiegoś kompromisu, jakiegoś robienia czegoś wbrew własnemu sumieniu i przekonaniu. Nie możemy. Jest napisane. No więc mówię tutaj... Ale w Toruniu będą wykładali normalnie, tak? Spotkamy się z tym. Znaczy nie będzie tam żadnych braci, którzy są w powtórnych związkach, aha, którzy by wykładali. Nie. Mogą nie być jako słuchacze. Tak, natomiast nikt tam nie będzie usługiwał. Tak. Gdyby tacy byli, to ja bym tam wtedy też musiał niestety mu pojechać. Nie? Ale wiem, że takich braci tam nie będzie. Aha, tak, więc ci wszyscy, oni mogą mieć inne zrozumienie w tym temacie, ale oni sami nie są w takiej sytuacji. Nie? Więc no, tutaj... Oni mają światłością dla innych, sami popełniają takie rzeczy, no to skąd my mamy ten przykład brać? No tak, dlatego właśnie mówię, tutaj już są pewne takie tego typu dylematy, więc wiadomo, że serca drugiego człowieka nie widzimy, tylko Bóg zna serce i tak, tylko On to ocenia, Natomiast każdy z nas musi przede wszystkim pilnować własnego serca i tego, gdzie my jesteśmy, w tych właśnie rzeczach, których ludzie nie widzą, a które Bóg widzi, bo tutaj też to pokazuje stan naszych serc. Co robimy, gdy nikt nas nie widzi, a tylko Bóg nas widzi? Nie? Czym się zajmujemy, na co poświęcamy czas, gdzie nasze myśli krążą i tak dalej. I to jest coś, co powinniśmy ciągle pilnować, ciągle badać, upewniać się, że gdzieś nie dryfujemy, bo z tego wszystkiego będzie to, co na zewnątrz. Jak tam będzie źle, to wcześniej czy później na zewnątrz to będzie wyłazić, to ten brud będzie wyłaził. Jeśli tu będzie czystość, jeśli tu będzie wszystko załatwione, to wtedy też, jak Pan Jezus mówi, wtedy jak wyczyścisz wewnątrz kubek, to i na zewnątrz będzie czysty, nie? Wtedy i to, co na zewnątrz, będzie dobre. Więc nie możemy zaczynać od tego, co na zewnątrz i pucować tu, a w środku się nie zajmować z korzeniem, tylko musimy tą Bożą pracę, no ona musi się dokonywać wewnątrz naszych serc, więc musimy z Bogiem, z Jego łaską, z Jego pomocą ciągle pilnować naszych serc, ciągle pilnować naszych myśli, tego, co się dzieje w nas, wewnątrz. To jest fundament. A innych, właśnie tak jak Adaś tutaj nas ostrzega, no nie oceniać tego, co się dzieje w ich sercach, bo nie wiemy. Możemy tylko mówić o tym, co widzimy na zewnątrz i wtedy ewentualnie tym się w kontakcie drugiego człowieka do tego się odnosić i tym się zajmować. Pomódlmy się, kochani, jeszcze. Prosimy, kochany Panie, byś strzegł nas od takiej religijności, przed którą w tym rozdziale tak surowo, tak dobitnie ostrzegasz, którą piętnujesz, przeciwko której tak mocne słowa wypowiadasz. Panie, obyśmy nie poszli tą drogą, obyśmy nie dopuścili do siebie takiej zewnętrznej religijności na pokaz, religijności, która pozbawiona jest fundamentów, pozbawiona jest serc. Boże kochany, zachowaj nas od ślepoty duchowej, od głupoty duchowej. Prosimy o mądrość, prosimy o otwarcie i otwieranie coraz szerzej naszych duchowych oczu. Daj, byśmy chodzili w światłości Twojej, trzymali się Twojego słowa, nie lekceważyli Twojej prawdy w żadnym jej aspekcie. Prosimy, uzdalnij nas, pomagaj nam i jeśli błądzimy, koryguj nas. Prosimy, wybacz nam to wszystko, w czym jeszcze chybiamy celu i pokazuj nam i uzdrawiaj nas i przemieniaj nas, abyśmy służyli Tobie tak, jak Tobie to jest miłe i abyśmy wzrastali pod każdym względem w poznaniu Ciebie i w owocności dla Ciebie w naszym życiu i w naszej posłudze. Prosimy o to dla nas samych i dla naszych braci i sióstr w Twoim całym Kościele. Amen. Amen.